قرآن کریم کے نزول کے زمانہ میں لکھنے سے ممانعت ہے تاکہ اشتباہ نہ ہو جائے. ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ہدایت اور بہت سے صحابہ ابن مسعود، ابو سعید خدری اور ابراہیم نخعی وغیرہ سے دارمی نے ہی نقل کیا. اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کے نزول کے زمانے میں اگر حدیثیں لکھی جائیں گی تو اشتباہ ہو جائے گا. امام احمد نے ایک روایت نقل کی ہے، ابو سعید خدری فرماتے ہیں بینما نحن حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکتب فقال ما هذا تكتبون قلنا ما نسمع منك فقال اکتاب ما کتاب اللہ انہبو کتاب اللہ واخلصو قال فجمعنا ما كتبنا في صحيح واحد ثم حرقنا. اگر یہ روایت ثابت ہوتی تو سارا خرخشہ پاک ہو جاتا، لیکن اس کی سند میں عبد الرحمن بن زید بن اسلم ہے جو ضعیف ہے. نمبر پانچ، اکثر حضرات فرماتے ہیں ممانعات کی ابتدا میں تھی، اس کے بعد اجازت ہو گئی، اور ممانعات کی علت یہی ہے کہ قرآن کے ساتھ اشتباہ نہ ہو جائے. لو، اور رام ہرمزی کہتے ہیں ابتدا زمانہ میں ممانعات کی گئی تھی تاکہ لوگ قرآن سے غافل نہ ہو جائیں. بہتر یہ ہے کہ کہا جائے ابتدا میں اس لیے ممانعات کی گئی تھی تاکہ غیر قرآن قرآن کے ساتھ مشتبہ نہ ہو جائے. اس کے بعد یہ ممانعات منسوخ ہو گئی، اور اس کی نفس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ خطوط لکھوائے، اس میں حدیثیں لکھوائیں، حتیٰ کہ مرض الوفات میں فرمایا ایتونی اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعده، لے آؤ میرے پاس قلم دوات، میں تحریر لکھوا دوں تم گمراہ نہ ہوگے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے نسخ کا قول جمہور علماء سے نقل کیا، اور ابن دیبہ شیبانی کہتے ہیں کہ ممانعات کی حدیثیں منسوخ ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ امت کا جواز کتابت پر اجماع ہے، اور امت حق ہی بات پر اجماع کر سکتی ہے. یہ اجماع اسی طرح قاضی عیاض ابن صلاح شمس الدین ذہبی وغیرہ نے نقل کیا، اور حافظ ذہبی نے لکھا کہ اجماع میت ثانیہ میں منعقد ہوا، حضرات ائمہ اربع کا مذہب جواز کتابت پہ. خطیب بغدادی فرماتے ہیں قد سار علم الکاتب اثبت من علم الحافظ. قاضی عیاض کہتے ہیں والحال اليوم داعیت الى الکتابہ لانتشار الطرق وطول الاسانید وقلت الحفظ وقلال الافہام. امام شافعی فرماتے ہیں ان هذا العلم ينید ولكن كما تند الابل ولكن الكتب له حمار والاقلام عليه رعاة. امام احمد کہتے ہیں لولا کتبنا ایشین کننا، یا فرمایا من لا یکتب لا یحفظ. امام بخاری رضی اللہ عنہ بھی کتابت علم کے جواز ہی کے قائل نہیں بلکہ اس کے مستحسن اور مستحب ہونے کے قائل ہیں. انہوں نے احادیث پر کتابیں تصنیف فرمائی ہیں جو اس کی واضح دلیل ہے. چلیں. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا وزير عن سفيان عن مطلق عن الشعبي عن ابي جحيفة قال قلت لعلي رضي الله تعالى عنه هل عندكم كتاب؟ قال لا الا كتاب الله او فهم عتيه رجل مسلم او ما في هذه الصحيفه. قال قلت وما في هذه الصحيفه؟ قال العقل وفي كعك الاسير ولا يقتل مسلم بكافر. ابو جحيفة سوائی فرماتے ہیں میں نے حضرت علی سے پوچھا کیا آپ کے پاس کوئی کتاب؟ اسی طرح قیس بن عباد، اشتر نخعی وغیرہ نے سوال کیا جیسا کہ ابو داؤد، نسائی وغیرہ میں وارد ہے. وجہ سوال یہ ہے کہ شیعہ یہ کہتے تھے یہ علی کے پاس وہی کا بہت سا حصہ محفوظ ہے جس میں امامت کے فضائل و مسائل ہیں. تو اس وقت کے لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، انہوں نے بات صاف کر دی اور یہ کہہ دیا میرے پاس کتاب اللہ کے علاوہ یا عثمان کے علاوہ جو کسی مسلمان کو اللہ کی طرف سے ارزانی ہوتا ہے، یا اس صحیفہ کے علاوہ جو یہ موجود ہے، کچھ اور لکھا ہوا نہیں ہے. کہتے ہیں ہم نے کہا ما فی ہذہ الصحیفہ، اس میں کیا لکھا؟ قال العقل وفکاک الاسیر ولا یقتل مسلم بکافر. فرمایا اس میں دیر خوبہ کے مسائل، فکاک الاسیر قیدی چھوڑانے کا حکم ہے، ولا یقتل مسلم بکافر، اور یہ ہے کہ کسی مسلمان کو کسی کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے. اس تیسرے ٹکڑے سے ایک مستقل مسئلہ نکلتا جو مختلف ہی ہے، اس لیے امام بخاری نے کتاب الدیات اس پر مستقل ترجمہ منعقد کیا. مسئلے کا اصل محل کتاب الدیات ہے، لیکن وہاں بالکل آخر زمانے میں آدمی پہنچتا ہمہ ہمی ہوتی ہے، معلوم نہیں کیا صورت حال پیش آئے، اس لیے بقدر ضرورت یہیں پر بیان کر دیا جاتا. کسی مسلمان کو کسی کافر کے بدلے میں قتل کرنے میں اختلاف، امام مالک، امام شافعی، احمد، اسحاق، بخاری، داود اور جمہور علماء فرماتے ہیں کہ مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل کرنا قصاص میں جائز نہیں. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کافر حربی کے بدلے میں قتل کرنا تو جائز نہیں، لیکن کافر ذمی کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. یہی امام محمد کا مذہب ابو یوسف کی ایک روایت اور ابراہیم نخعی سے منقول ہے. قول اول کے قائل ہیں یہ حدیث اس کی صریح دلیل، اور جو لوگ کہتے ہیں مسلمان کو کافر کے بدلے میں اگر وہ ذمی کو قتل کیا جائے گا وہ نصوص عامہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص یا ولکم فی القصاص حیاۃ یا اولی الالباب یا النفس بالنفس سے استدلال کرتے ہیں اور جمہور علماء کی دلیل کا کہ تین جوابات دیتے ہیں. نمبر ایک, ابو بکر رازی علامہ عینی وغیرہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا تعلق ظہول جاہلیہ سے. ظہول جمع ہے مفرد اس کا زحل ہے, اس کے معنی سار اور انتقام, اور مطلب یہ ہے اگر کسی شخص نے جاہلیت میں کسی شخص کو قتل کر دیا اور بعد میں قاتل مسلمان ہو گیا تو اس شخص کو اسلام لانے کے بعد اس کافر مقتول کے بدلے میں قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا. لیکن اور اس کی تائید میں یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ احمر خزائی کو جندب ابن ادلاع حزلی نے قتل کر دیا, اس کے بعد خراش ابن امیہ خزائی نے فتح مکہ کے دوسرے دن موقع پا کر جندب کو قتل کر دیا. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یقتل مسلم بکافرین فرمایا تھا. اس پر یہ اشکال ہے کہ اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ اللہ کے رسول نے ظہول جاہلیہ کا حکم بیان کیا اور اسلام کے زمانے کا کوئی حکم نہیں بیان کیا. صحیح یہ ہے کہ آپ کو جوامع الکلم سے نوازا گیا تھا, ایک ہی لفظ میں آپ نے ظہول جاہلیہ کا حکم بھی بیان کر دیا اور زمانہ اسلام کا حکم بھی. نمبر دو, بعض علماء نے یہ جواب دیا کہ لا یقتل مسلم بکافرین میں کافر سے مراد کافر حربی ہے, اور اس کے دو قرینے پیش کیے گئے. پہلا قرینہ تو یہ پیش کیا گیا کہ ذمی دارالاسلام میں رہنے کے لیے جزیہ دیتا اور اس سے اس کا مقصد یہی ہوتا کہ اس کے جان مال محفوظ ہو جائیں. اگر جان مال محفوظ نہیں تو ذمی کے جزیہ دینے کا اس کو کیا فائدہ ہوا. اس لیے یہاں پر کافر کے اندر ذمی داخل ہی نہیں, اس کا حکم تو مسلمان کا ہے. لہذا لا یقتل مسلم بکافرین کے معنی جہاں یہ ہیں کہ مسلمان کو کافر حربی کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا, وہیں اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ کسی ذمی کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا, کیونکہ جب ذمی مسلمان کے حکم میں ہو گیا تو جو مسلمان کا حکم ہے وہی ذمی کا ہوگا. لہذا لا یقتل مسلم بکافر ان کے معنی ہوں گے لا یقتل مسلم ولا ذمی بکافر, اور ذمی جس کافر کے بدلے میں قتل نہیں ہوتا وہ کافر حربی ہے. لہذا مسلمان بھی جس کافر کے بدلے میں قتل نہیں ہوگا وہ کافر حربی ہوگا. اور اس کا قرینہ یہ بھی ہے کہ حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضرت علی کے زمانے میں ایک مسلمان نے ایک ذمی کو قتل کر دیا، ذمی نے حضرت علی کی خدمت میں مقدمہ کیا تو حضرت علی نے فرمایا اس کو لے جا کر کے قتل کر دو، اس کے بعد وہ ذمی دیت لینے پر راضی ہو گیا. حضرت علی نے فرمایا تو جان من کان له ذمتنا فدمه کدمنا ودیته کدیتنا، لیکن اول تو یہ روایت ثابت السند نہیں ہے، دوسرے حضرت علی سے بعید ہے کہ وہ اپنی روایت کے خلاف کوئی فیصلہ کریں، اور بالفرض اگر فیصلہ کیا ہو تو علی کا فیصلہ ان کی اپنی رائے ہوگی، اور نبی کا کلام اس نبی معصوم کا فرمان ہوگا، اور جب معصوم غیر معصوم میں تعارض ہوگا تو معصوم کی بات کو ترجیح ہوگی. دوسرا قرینہ یہ پیش کیا گیا کہ اسی روایت میں ابو داؤد نسائی وغیرہ میں وارد ہے لا یقتل مومن بکافر ولا ذو عہد فی عہدہ، اس سے صاف یہ معلوم ہو گیا کہ مومن اور ذمی کا ایک ہی حکم ہے. ابو علی فارسی نے قاضی ابو یوسف سے نقل کیا ہے کہ ولا ذو عہد فی عہدہ، مومن پر عطف ہے، اگر کافر پر عطف ہوتا تو ولا ذی عہد فی عہدہ مجرور ہونا چاہیے تھا. یہی بات امام طحاوی نے بھی فرمائی ہے، لیکن امام شافعی فرماتے ہیں یہ مستقل حکم ہے. جب یہ بتا دیا کہ مومن و کافر کے دم میں مساوات نہیں، مومن سے کافر کا قصاص نہیں لیا جائے گا، تو اسی کے ساتھ اس بات پر بھی تنبیہ کر دی گئی کہ محض کافر کی خونریزی کافر ہونے کی وجہ سے جبکہ وہ عہد اور ذمہ میں ہو جائز نہیں. امام طحاوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اگر یہی بات ہے پھر تو کافر کا قتل کبھی جائز نہ ہونا چاہیے، حالانکہ اس کو قصاصاً قتل کرتے ہیں، رجم کرتے ہیں. اس پر اشکال یہ ہے کہ یہ قتل تو جرم کی وجہ سے ہے، معصیت کی وجہ سے ہے، اور یہاں گفتگو جرم کفر کی ہے، یعنی محض کفر کی وجہ سے ذمی کو قتل نہیں کیا جائے گا. تیسرا جواب یہ ہے کہ حدیث شریف نصوص عامہ کے خلاف جس کی کو ابھی ذکر کیا گیا ہے، لیکن یہ قاعدہ ہے کہ عام خاص کا معارض نہیں ہوتا، کیونکہ ہر عام میں تخصیص کا احتمال ہوتا ہے، اور جتنی بھی نصوص ذکر کی گئی ہیں سب اہل ایمان سے متعلق ہیں. پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اس میں خطاب اہل ایمان کو. دوسری آیت ہے ولکم فی القصاص حیات یا اولی الباب، لکم میں خطاب اہل ایمان کو. تیسری آیت ہے ان النفس بالنفس، اس میں بھی اخیر میں لعلکم تتقون، تقوا اہل ایمان کی صفت ہے. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه قال حدثنا ابو نعيم الفضل بن ذكان قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة. ان خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتله فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال ولا تحل لأحد بعد ألا وإنها حلت وإنها حلت ساعة من نهار ألا وإنها ساعتي هذه حتى يا رسول الله فإنا نجعل في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخرة إلا الإذخرة. إن خزاعة قتلوا رجلا من بني الأس. خزاعة يعني اس کے فرد نے, اور وہ تھا خراش ابن امیہ, سیرت ابن اسحاق کے میں اس کے نام کی تصریح. قتلوا رجلا من بنو لیس, ایک انسان کو قتل کیا جو بنو لیس کا تھا. اس رجل کا نام سیرت میں جندب ابن ادلاع آیا ہے, یہاں من بنی لیس کہا گیا اور دوسری روایت میں حزیل کہا گیا. ہو سکتا ہے ایک سے نسبی تعلق ہو اور دوسرے سے حلف اور معاہدے کا. عامہ فتح مکہ, فتح مکہ کے سال, فتح مکہ کے دوسرے دن منا کی طرف خراش نے شخص کو پا لیا اور قتل کر دیا. بقتیل منہم, اس خزائی مقتول کا نام احمر ہے. قتلوہ, اس کو قتل کر دیا تھا فریق مخالف نے. فأخبر بذلک النبی صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی. فرکب راحلته فخطب, سواری پر سوار ہو کر خطبہ دیا تاکہ آواز سب کو پہنچ جائے. فقال ان اللہ حبس عمک قتل قتل بالفیل, اللہ تعالی نے روک دیا مکہ سے قتل یا فیل کو. اسی طرح اس روایت میں بھی شک آیا. قال محمد وجعلوه علی الشک, محمد سے مراد امام بخاری, کہتے ہیں اس کو اسی طرح شک سے رہنے دو. قضا قال ابو نعیم القتل بالفیل, ہمارے استاد ابو نعیم الفضلی کی دکین نے اسی طرح شک کے ساتھ القتل او الفیل کہا. وغیرہ یقول الفیل, ابو نعیم کا غیر جب یہ روایت کرتا تو الفیل کہتا ہے. اگر روایت میں کوئی شک یا تصحیف واقع ہو جائے تو اس میں اختلاف ہے کہ آیا اس کو کس طرح سے نقل کیا جائے. بعض حضرات نافع عبداللہ ابن صخبرہ وغیرہ تو کہتے جیسا سنا ہے اسی طرح نقل کر دے, کوئی تغیر نہ کرے. اکثر حضرات فرماتے ہیں, اور بعض حضرات فرماتے ہیں علی الصواب نقل کرے اگر تحریف, کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محرف نہیں بولتے. علامہ ابو محمد ابن حزم ظاہری کہتے ہیں اگر وہ کلام لغت عرب میں احتمال لگتا ہے, یعنی اہل عرب اس طرح بھی بولتے ہیں, پھر تو اس کو اسی طرح روایت کیا جائے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام لغات عرب سے واقف تھے, اور وہ آنے والوں سے ان کی زبانوں میں کلام کیا کرتے تھے. اور اگر عربی میں اس کا کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو پھر اس صورت میں اس کے روایت کرنے کی اس طرح گنجائش نہیں, اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فصیح و بلیغ تھے, آپ کا کلام فصاحت و بلاغت والا ہوتا تھا, اس میں تحریف نہیں ہوتی تھی. اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں نہ صحیح روایت کرے اور نہ ہی محرف. صحیح تو اس لیے روایت نہ کرے کہ اپنے استاد سے صحیح سنا نہیں، اور محرف اس لیے روایت نہ کرے کہ محرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اور عام اہل حدیث کی رائے یہ ہے کہ اگر لحن خفیف ہو تو اصلاح کر دے تو گنجائش ہے آدمی نقل کر دے جیسے واقع ہوا، اور اگر لحن جلی ہے کوئی اس کی گنجائش ضروری لغت نہیں تو اصلاح کر دے. پھر اس کے بعد آگے محدثین کے دو طریقے ہیں، بعض تو یہ کرتے تھے کہ پہلے جو کچھ روایت میں آیا اس کو بیان کرتے تھے اور اس کے بعد ثواب پر تنبیہ کر دیتے تھے، جیسے یہاں امام بخاری نے کیا. اور بعض یہ کرتے تھے کہ پہلے ثواب نقل کرتے اور اس کے بعد جو روایت ان کو مشکوک یا محرف و مصحف پہنچی ہے اس طرح سے نقل کرتے اور اس پر تنبیہ کر دیا کرتے تھے. الفیل سے اشارہ کیا واقعہ فیل کی طرف. ابرہا اشرمی ایک حبشی تھا، یمن پر جب اس کا غلبہ ہوا تو اس نے عرب کو یمن کی طرف مائل کرنے کے لیے ایک کعبہ بنایا، اس کا نام کعبہ یمانیہ رکھا، اور لوگوں کو اس کے حج کی طرف برانگیختہ کرتا تھا. اتفاقاً حجاز کا کوئی آدمی ادھر گیا ہوا تھا، اس کے حاجبوں کو غافل پا کر وہاں اس نے پیشاب پاخانہ کر دیا. بادشاہ کو غصہ آیا اور اس نے یہ طے کر لیا نعوذ باللہ کعبۃ اللہ کو ٹھا کر دم دے گا، اس کے بعد ہی عرب کے لوگ اس کا حج چھوڑیں گے. اس نیت سے ایک لشکر جرار کے ساتھ چلا، لیکن اس کا ہاتھی حرم کے قریب آ کر حرم کے رخ سے مڑ گیا اور حرم کی طرف نہیں چلتا تھا. اللہ تعالی شانہ نے ایک پرندوں کا غول بھیجا بابیل، ہر ایک کے پاس تین تین کنکریاں تھیں، جس پر ڈالتے وہی زخمی اور خارش میں مبتلا ہو جاتا تھا، اور بالآخر یہ لوگ اپنے علاقے کی طرف لوٹ گئے، بہت سے راست وہیں مر گئے، بہت سے راستوں میں ہلاک ہوئے، یہ ان کا انجام ہوا. وسلط علیہم رسول اللہ والمؤمنون، اور اللہ کے رسول اور اہل ایمان کو ان پر مسلط کر دیا گیا. الا وانھا لم تحل لاحد قبلی ولا تحل لاحد بعدی الا وانھا حلت لساعۃ من النہار. سنو، یہ حرم، یہ مکہ نہ پہلے کسی کے لیے حلال ہوا کہ اس کو اس پر حملہ کی اجازت، اور نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا کہ اس کو حملہ کی اجازت ہو، آ میرے لیے ایک ساتھ کے لیے حلال ہو گیا تھا، جس کی وقت اس کو ابھی بیان کیا جا چکا. وانھا ساعتی ھذی حرام، اور وہ اس وقت بھی حرام ہے. لا یقتلا شوکوہا، اس کے کانٹے نہ توڑے جائیں. ولا یعضد شجر، اس کے درخت نہ کاٹے جائیں. ولا تلتقط ساقطتها الا لمن شئ، اور اس کا لقطہ وہی التقاط کرے جو انشاد کرے. یہی حضرت امام شافعی، امام احمد اور تمام محدثین کا مذہب ہے کہتے ہیں لقطہ حرم کا التقاط اسی کے لیے جائے جو ہمیشہ انشاد کرے. اور امام ابو حنیفہ امام مالک فرماتے ہیں جو لقطات غیر حرم کا حکم ہے وہی لقطہ حرم کا حکم ہے. اور یہی شافعی و احمد کی ایک ایک مرجو روایت ہے. اور کہتے ہیں اس حدیث پاک میں صرف انشاد کے مبالغے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. مدت کا بیان ان احادیث سے لیا جائے گا جس میں لقطہ کے احکام وارد ہوئے ہیں. فریق اول یہ کہتا ہے جہاں بھی کہیں دنیائے حدیث میں لقطہ حرم کا ذکر ہے وہاں صرف یہی ہے لا يلتقط لقطتها الا منشد او معرف. وہاں مدت کا کوئی ذکر نہیں ہے. اور وجہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں حج عمرہ کرنے والوں کی آمد اطناف عالم سے ہوتی رہتی ہے. الگ رکھا گیا اس کی دائمی تعریف واجب قرار دی گئی ہے. وہذا بحث قوی لمن نظر اول نظرۃ واللہ اعلم فمن قتل له بخیر فهو بخیر النظرین. فمن قتل له قتل کا نائب فاعل یہاں محذوف ہے. اے من قتل له قتیل فهو بخیر النظرین کی ضمیر من قتل له کی طرف وارد ہے. اور اگر لہو کو محسوس نہ مانا جائے تو مطلب یہ ہو جائے گا کہ مقتول کو اختیار ہے. مقتول تو مر چکا اس کو کیا اختیار ہوتا. فہو بخیر نظرین یعنی ولی دم کو اختیار ہے. اما یوقل و اما یقاض اہل القتیل یا تو اس کو دیت دی جائے اور یا اہل قتیل قصاص دلایا جائے. اگر کسی شخص کو عمدن قتل کر دیا گیا تو اس کا موجب کیا ہے؟ امام حنیفہ کہتے ہیں قصاص ہے. یہی مالکیت ہے. امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا موجب احد الامرین احساسیہ دیت. یہی مالک اور امام احمد کی ایک ایک روایت. پھر اس کے بعد یہ اختلاف ہے کہ آیا ولی دم کو کیا حق پہنچتا ہے. سعید بن مسیب بن سیرین امام شافعی احمد اسحاق ابھی طور فرماتے ہیں اختیار ہے خواہ احساس ہے اور خواہ ولی دم سے کو مجبور کرے تو دیتے. یہی امام مالک کی ایک روایت ہے. امام حنیفہ اور چوری فرماتے ہیں صرف احساس کا حق ہے اور جبرن کے اپنے کا حق نہیں. یہی امام مالک رحمت اللہ علیہ کی ایک روایت ہے. یہ حدیث فریق اول کی دلیل ہے. صاف فرمایا گیا من قتل له قتیل فهو بخیر النظرین اما یعقل و اما یقاض اهل القتیل. لیکن جو حضرات دوسرے قول کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں روایت کے بعد الفاظ میں یہ فائدہ آیا ہے. مفادات باب مفاعلت کے مصدر ہے. جو اشتراک کو چاہتا ہے تو معنی یہ ہے کہ اس کو اس کے بیعت اس کی رضا سے بھی جا سکتی ہے بغیر رضا کے نہیں. واللہ تعالی عالم. فجاء رجل من اہل یمن یہ ابو شاہ یمنی ہیں جیسا کہ حدیث کے آخر سے معلوم ہوتا ہے. تقالت بھی یا رسول اللہ تقالت بھی لابی فلان، ابو فلان کے لیے اس سے مراد ابو شاہ یمنی ہے جو فارس کے رہنے والے تھے، کسرا میں تھے، ان کو یمن بھیجا تھا. فقال رجل من قریش الا الاسل، ایک قریشی انسان نے کہا یا رسول اللہ اسے تحقیق نہ کر دیجیے. آپ نے فرمایا الا الاسل. اس سے معلوم ہوا کہ آپ کو مسائل اجتہاد کا حق. یہ مسئلہ مسائل مختلف اجتہاد میں سے ہے. امام ابو یوسف، امام احمد بن حنبل اور شافعیہ اور اکثر علماء فرماتے ہیں، اور بہت سے شافعیہ اور اکثر علماء فرماتے ہیں آپ کو اجتہاد کا حق تھا. معتزلہ کہتے ہیں آپ کو اجتہاد کا حق نہیں تھا. اور شافعیہ کی جماعت نے توقف کیا ہے، اس کے بعد پھر آگے اختلاف ہے کہ آپ نے اتحاد بھی کیا یا نہیں. بعض کہتے ہیں اتحاد کیا، بعض کہتے ہیں نہیں کیا. امام غزالی نے توقف کیا ہے. اس کے بعد پھر آگے یہ بھی اختلاف ہے کہ آپ کے اتحاد میں خطا ہو سکتی ہے یا نہیں. بعض کہتے ہیں خطا نہیں ہو سکتی. حنفیہ وغیرہ کہتے ہیں خطا تو ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو خطا پر باقی نہیں رکھا جائے گا، بلکہ اس پر تنبیہ کر دی جائے گی. بعض کو کہتے ہیں صرف اور بعض کہتے ہیں اللہ جو کیا ہے تنبیہ کر سکتا ہے. چلیے، یہ مسئلہ اصلاً کتاب الاعتصام کا ہے. اگر اللہ کی مدد رہی تو وہیں اس کی وضاحت آئے گی. چلیے، مامن ابي النبي صلى الله عليه وسلم قد نكر حديثنا عنه من ذي الا ما كان من عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه فايضا كان يكتب ولا يكتب تابعه ما امر من حمام عن ابي هريره قال سمعت ابا هريره نہیں ابو ہریرہ سے سنا کہتے تھے صحابہ میں کوئی عالم سے زیادہ کثیر الحدیث نہیں تھا. صرف عبداللہ ابن عامر کا استثناء اس لیے کہ وہ لکھتے تھے اور میں یہاں پر اس کال یہ ہے کہ اس وقت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو روایات موجود ہیں اگر اس میں موازنہ کیا جاتا ہے تو یہ بات مطابقت نہیں کھاتی، اس لیے کہ ابو ہریرہ کی روایات بقیر میں مخلد کی تنہا ایک مسند میں 5374 اور ابو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایات 700 ہیں، جو ابو ہریرہ کی روایات 7 کے برابر ہے. اور ابو نعیم نے لکھا ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے جو متون روایت کیے ہیں وہ نیف و خمس میا، یعنی 500 سے کچھ زیادہ ہیں. یہ ابو ہریرہ کی مذکورہ روایات کے عدد کا 10واں حصہ ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو نشر حدیث کے لیے متعین کر لیا تھا، اس لیے ان کی احادیث زیادہ شائع ہیں، اور عبداللہ ابن عمر عبادت میں لگ گئے تھے. نمبر 2، ابو ہریرہ مدینے میں رہتے تھے، جو مرکز العلم تھا اکناف عالم سے لوگ وہاں پر آتے تھے، اور پیچھے کر اور پیچھے کر میں ایک دم میرے منہ پہ نہ لگاؤ، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مصر میں رہتے تھے، وہاں لوگوں کی اتنی آمد نہیں تھی. نمبر تین، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف احادیث نبویہ نقل کرتے تھے، اور عبداللہ ابن عمر کو جنگ یرموک میں اہل کتاب کے صحائف کے دو زاملہ یعنی دو بارے شتر مل گئے تھے، وہ کبھی کبھی ان کی روایتیں بھی نقل کرتے، اس لیے لوگ ان سے روایات لینے میں بعض وقت ہچکچاتے تھے. نمبر چار، ابو ہریرہ حضور کی دعا کی برکت حاصل کر چکے تھے، اس لیے ان کی روایات کی نشر و اشاعت عبداللہ ابن عمر کی روایات سے زیادہ. نمبر پانچ، ممکن ہے کہ ابو ہریرہ کا یہ قول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے پہلے کا سے تعلق رکھتا، اور آپ کے دعا فرما دینے کے بعد ان کی روایات زیادہ ہو گئیں. فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبْ وَلَا أَخْتُبْ، صحابی کی روایت میں ازدادن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابہ فاضح ہو. یہاں پر یہ سوال ہے کہ ابن وہب نے اپنی جامعہ میں ایک حدیث نقل کی ہے، اس میں یہ وارد ہے کہ حسن ابن عمر ابن امیہ زمری نے ایک دن ایک حدیث بیان کی ابو ہریرہ کے حوالے سے، انہوں نے کہا یہ تو میں نے نہیں بیان کی، تو حسن کہنے لگے بیان کی ہے، ابو ہریرہ کہنے لگے اچھا چلو، اور گھر لے گئے، بیت الکتب کو دیکھ کھول دیا، اس میں یہ روایت مل گئی. اس سے معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن عمر لکھتے تھے، ابو ہریرہ لکھتے تھے. حافظ ابن عبد البر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حمام کی یہ روایت اصح ہے دوسری روایت سے. حافظ ابن حجر کہتے ہیں ہو سکتا ابتدا میں نہ لکھا، حضور کی وفات کے بعد لکھ لیا، یا خود نہ لکھا دوسرے سے لکھوا لیا. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال نعم رسول الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول ان الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. لما اشتد النبي صلى الله عليه وسلم وجعه، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری سخت ہو گئی، آپ بدھ کے دن بیمار ہوئے ہیں، میمونہ کی باری اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف لائے، وہ کہہ رہی تھی وارسا، آپ نے فرمایا بل انا وارسا. اس کے بعد آپ کی بیماری شدید ہو گئی. ایتونی بکتاب اکتب لکم کتابا، دوسری روایات میں ہے کہ دوات و قرطاس لاؤ. اکتب لکم کتابا لا تضل بعد، میں تمہارے لیے ایک تحریر لکھوا دوں جس کے بعد گمراہ نہیں ہوگے. حضرت عمر کہنے لگے حضور زیادہ بیمار ہیں، چھوڑو کتاب اللہ کافی، یہاں پر دو مسئلے ہیں. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا لکھوانا چاہتے تھے, اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عمر نے لکھوانے سے کیوں روکا. سفیان ابن عینہ, ابو محمد ابن حزم ظاہری وغیرہ تو کہتے ہیں کہ صدیق اکبر کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے, اور بعض دیگر حضرات اور بعض باتیں کہتے ہیں جس کا بیان آگے آئے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیوں روکا؟ شیعہ تو 100% اعتراض کرتے ہیں, اہل سنت کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصد یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحریر و کتابت کی مشقت میں نیک نیتی تھی, جیسا کہ حدیث پاک میں.